ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के तीन सूत्रों का विचार हो गया है। 43वें सूत्र से यह अधिकरण प्रारंभ हुआ, तो 43, 44, 45 इन तीन सूत्रों पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चौथे सूत्र का अवतरण भाष्यकार भगवान अत्राह इत्यादि से लिख रहे हैं। अत्राह इत्यादि से चौथे सूत्र के द्वारा व्यावर्त आशंका को पूर्व पक्ष के मुख से भाष्यकार भगवान बताते हैं। अत्राह इस अवतरण भाष्य की भी अवतरण टीका है। उत्तर सूत्रम अवतारयति अत्राह इति अपिच स्मर्यते। इस सूत्र की अपेक्षा अनंतर आने वाला जो 46वां सूत्र है, इसका अवतरण अत्राह इत्यादि से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। भाष्य में है कि अत्राह ननु जीवस्य ईश्वर अंशत्वाभ्युपगमे तदियेन संसार दुखोपभोगेन अंशिन ईश्वर स्यापि दुखित्वं स्यात्। तो जीवस्य ईश्वर अंशत्व अभ्युपगमे, जीव को ईश्वर का अंश मानने पर तदियेन संसार दुखोपभोगेन अंशिन ईश्वरस्यापि दुखित्वं स्यात्। तो जीव को ईश्वर का अंश यदि मानते हैं और ईश्वर वेदांत सिद्धांत के अनुसार अंशी हैं, जीव अंश हैं, ईश्वर और जीव में अंश अंशी भाव है, ऐसा मानेंगे तब तो अंश रूप जीव के दुख से अंशी ईश्वर को भी दुखी मानने की आपत्ति आएगी। ये यहाँ पर कहा गया कि जीवस्य ईश्वर अंशत्व अभ्युगमे, सती सप्तमी है, जीव को आपके कथनानुसार यदि ईश्वर का अंश मानते हैं, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं, तब तो तदीयेन, इसमें तत्शब्द का अर्थ है जीव जो अंश है, तो अंश रूप जीव के संसार दुख से ईश्वर को भी, अंश रूप ईश्वर को भी दुखी मानने की आपत्ति आएगी। संसार दुखोपभोगेन अंशिन ईश्वरस्य अपि दुखित्वं स्यात्। अंश के धर्मों से युक्त अंशी को मानने की आपत्ति आती है, इसे समझाने के लिए एक प्रकार से एक पूर्व पक्षी अनुमान कर रहे हैं। ईश्वर स्वांश जीव दुखेन दुखी अंशित्वात्, ये अंशित्व हेतु है और दुखित्व साध्य है, दुखवत्व कहो या दुखित्व कहो। तो यत्र अंशित्वं तत्र अंशगत दुखवत्वं, इस व्याप्ति के निश्चय के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है जो सपक्ष हो। सपक्ष कहा जाता है निश्चित साध्यवान सपक्ष, जिसमें साध्य निश्चित रूप से रहता है उसे सपक्ष कहते हैं। साध्य का निश्चय जिसमें होता है, जैसे धूम रूप हेतु से वह्नि रूपी साध्य को सिद्ध करना होगा तो दृष्टांत बनता है वन्नी क्या नाम महानस यानी भंडार घर, जहाँ पर साध्य निश्चित रूप से रहता है, उसे सपक्ष कहा जाता है। तो अंश के दुखी होने से अंशी भी उसके दुख से दुखी होता है, इसे समझाने के लिए निश्चित कोई दृष्टांत चाहिए। वो दृष्टांत है देवदत्त। देवदत्त को दृष्टांत के रूप से यथा इत्यादि वाक्य से प्रस्तुत कर रहे भाष्यकार भगवान कि यथा लोके हस्तपादादि अन्यतम अंग अंगगतेन दुखेन अंगिनो देवदत्तस्य दुखित्वम्। ये दृष्टांत है। तो जैसे लोक में देखा जाता है देवदत्त नामक कार्यकरण संघात में अभिमान करने वाला जो जीव, उसे कहा जाता है देवदत्त। देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात को मय के रूप में जो अभिमान कर रहा है वो है देवदत्त, और उसके अंग हैं अवयव हैं हस्तपाद आदि। तो देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात के जो अनेक अवयव हैं अंग हैं हस्तपाद आदि, उनमें से किसी भी अंग के दुख से दुख का अनुभव करता है अंगी रूप देवदत्त। कहीं मार्ग में जाते समय पैर में कांटा चुभ गया तो पैर को दुख होता है मात्र, ऐसी बात नहीं, पैर के दुख से दुखी होता है देवदत्त, जिसका उस पैर रूपी अंग वाले अंगी कार्यक्रम संघात में अभिमान है वो दुखी होता है। ऐसे समस्त जीव अंश यानी अंग के तरह अंग हैं ईश्वर के, और ईश्वर हैं अंशी। तो ईश्वर को अंशी मानने पर ईश्वर के अंश स्थानीय समस्त दुखों जीवों के दुखों से ईश्वर को दुखी मानना पड़ेगा, ये तद्वत इस दार्ष्टांत में बताया गया। तो एक प्रकार से यहाँ एक अनुमान सूचित हुआ, उस अनुमान का आकार टीकाकार बताते हैं कि ईश्वर स्वांश दुखैर दुखी अंशित्वात् देवदत्तवत् इत्यर्थ। जीवस्य ईश्वर अंशत्व अभ्युपगमे, यहाँ से लेकर के तद्वत यहाँ तक के ग्रंथ से भाष्कर यानी पूर्व पक्षी ने जो एक अनुमान सूचित किया वह अनुमान इस प्रकार का है। ईश्वर है पक्ष, स्वांश दुखैर दुखित्व है साध्य, अंशित्व है हेतु, देवदत्तवत ये दृष्टांत है। तो यत्र अंशित्वम तत्र स्वांश दुखैर दुखित्वम यथा देवदत्त, ऐसे व्याप्ति बनेगी, व्याप्ति का निश्चय होगा देवदत्त रूपी दृष्टांत में। तो ईश्वर भी आप कह रहे हो अंशी हैं और उसके अंश हैं जीव, तो जीवों में तो दुख ही है, तो जीवों के जीव रूपी अंशों के दुखों से ईश्वर को भी दुखी मानने का प्रसंग आएगा आपके मत में, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है शंका करते समय। भाष्य में जो दूसरा वाक्य है पूर्व पक्षी का ही, ततश्च तत्प्राप्तानां महत्तरं दुःखं प्राप्नुयात् इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है ततः किम तत्राह ततश्चेति। ततः किम यानी अपने अंश रूप समस्त जीवों के दुख से ईश्वर में दुखित्व की आपत्ति होने से क्या हुआ, ये पूर्व पक्ष के प्रति यदि सिद्धांती प्रश्न करते हैं तो पूर्व पक्षी एक दूसरी आपत्ति बता रहे हैं ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में अनर्थक्य प्रसंग की आपत्ति, अनर्थक्य प्राप्ति की प्राप्ति बता रहे हैं। ततश्च इत्यादि से तो ततः इत्यादि को देखिए। ततश्च तत्प्राप्तानां महत्तरं दुःखं प्राप्नुयात्। ततश्च यानि यदि ईश्वर अंशी हैं, जीव अंश हैं, और इस अनुमान से अपने अंश रूपी जीवों के दुखों से ईश्वर दुखी होता है ऐसा मानने पर, ये ततश्च का अर्थ निकलेगा, ये होगा कि तत्प्राप्तानां, इसमें तत् शब्द का अर्थ अंशी भाव, ईश्वर रूपता। तो आप क्या कहते हो कि ब्रह्मज्ञानी अपने परिछिन्न उपाधि से अलग होकर के ब्रह्मज्ञान से ईश्वर भाव को प्राप्त करता है। तो ईश्वर भाव को प्राप्त करेगा ब्रह्मज्ञानी, तब तो अंशी बनेगा, यह अर्थ निकलेगा। तो ब्रह्मज्ञान ने एक अंश को अंश की उपाधि से निकाल करके अंशी बना दिया, और अंशी बनने पर तो हुआ क्या, तो महत्तरम दुखम प्राप्नुयात। जो पूर्व में दुख हो रहा था ज्ञान से पहले, वो तो मात्र अपना ही दुख हो रहा था, अपनी उपाधि के दुख से ही दुखी जीव था, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जब अंशी भाव को प्राप्त कर लेगा, ईश्वर भाव को प्राप्त कर लेगा, तो सारे जीवों के दुखों से दुखी होगा। तो अज्ञान अवस्था में जो दुख था उससे महत्तर दुख की प्राप्ति की आपत्ति आ रही है, सभी जीवों के दुखों से दुखी होने की आपत्ति। और ब्रह्मज्ञान ने यदि अंशी भाव को प्राप्त करा दिया ब्रह्मज्ञानी को, तो ब्रह्मज्ञान एक प्रकार से पुरुषार्थ संपादक तो नहीं हुआ, सुख संपादक तो नहीं हुआ, अनेकों समस्त जीवों के दुखों का एक में प्रापक बन गया। इससे तो अच्छा होता अज्ञानी रहना ही, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। अतो वरम पूर्वावस्थ संसार एव अस्तु इति। तो अतः यानी ब्रह्म ज्ञान से अंशी रूप जीव की प्राप्ति मानेंगे, और अंशी ईश्वर समस्त जीवों के दुखों से दुखी होता है ऐसा मानेंगे, तब तो वरम यानी उचित हैं, श्रेष्ठ हैं पूर्वावस्थ संसार एव। पूर्वावस्था यानी अज्ञान अवस्था, और उस अज्ञान अवस्थास्थ जो संसार है वही उचित है, क्योंकि वहां तो अकेले के दुख से दुखी होना है। और ब्रह्मज्ञानी बनेगा, ईश्वर भाव को प्राप्त करेगा, तो अनेकों के दुखों से दुखी होना पड़ेगा, पूर्व अज्ञान अवस्था से अधिक ही दुखों से दुखी यानी दुखों की अनुभूति होगी। तो इससे उचित है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न ही न करें। इति सम्यक दर्शन अनर्थक्य प्रसंग स्यात्। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन है आत्मयाथार्थ दर्शन, आत्मयाथात्म्य दर्शन में अनर्थक्य का प्रसंग आएगा, का मतलब दुख प्रापकत्व का प्रसंग आएगा, वो इष्ट का साधन न बन करके अनिष्ट का ही साधन बनेगा, ये आपत्ति ब्रह्म ज्ञान में अनर्थक्य के प्रसंग की पूर्व पक्षी ने वेदांत मत में बताई। जीवों को ईश्वर का अंश, ईश्वर को जीवों का अंशी मानेंगे तो। अब इसका समाधान किया जा रहा है अत्र उच्यते इत्यादि से, सूत्र से। इति स्यात इति यहाँ पर इति शब्द है पूर्व पक्ष की शंका की समाप्ति का द्योतक, और अत्र शब्द का अर्थ है इस प्रकार पूर्व पक्ष की आशंका होने पर उसका निराकरण करने के लिए इस उत्तर सूत्र से उत्तर बताया जा रहा है। तो इस सूत्र का, इस अधिकरण का जो चौथा और पाद का 46वां सूत्र है इसका उच्चारण किया जाए। प्रकाशादिवन नैवं परः, प्रकाशादिवन नैवं परः, तो चार पद हैं इसमें, प्रकाशादिवत न एवं और परह, इसमें तीन अव्यय पद हैं और एक प्रथमांत है। प्रकाशादिवत न एवं ये तीनों अव्यय पद हैं, न परह ये हैं प्रथमांत। परह शब्द का अर्थ है परमेश्वर, जीवात उत्कृष्ट, जीव से उत्कृष्ट है परमेश्वर। तो परह एवं न ऐसा अन्वय है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है का मतलब, तो एवं शब्द दृष्टांत की अपेक्षा करता है, दाष्टांतिक को बताने के लिए है ना। इसलिए व्यतिरेकी दृष्टांत होगा कि यथा जीव एवं परह न, ऐसा अर्थ निकलेगा। एवं जो सूत्रस्थ पद है उसके द्वारा अपेक्षित दृष्टांत का बोधक यथा शब्द का अध्याय करना, तो और जीव शब्द का भी अध्याय होगा। तो यथा जीव एवं परह न, तो जैसे जीव है ऐसा ईश्वर नहीं है। तो जीव कैसा है, अज्ञान अवस्था में दुखी है, तो इसलिए यथा जीव दुखी तथा ईश्वरो न दुखी, ये एवं परह न का अर्थ निकलेगा। तो ईश्वर जैसे अज्ञान अवस्था में अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान वशात प्रारब्ध से प्राप्त भोगायतन भोगोपकरण कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करके दुखी होता है, वैसा ईश्वर अपनी उपाधि में तादात्म्य अभिमान करके दुखी नहीं होता, ये एवं परह न इससे बताया जा रहा है। एवं शब्द से दुखी लेना, जीव पूर्व पक्षी जीव में दुखित्व दिखा करके अंश रूपी जीव के दुखों से ईश्वर में दुखित्व दिखाना चाहते हैं। तो पूर्व पक्षी जो बताना चाहते हैं उसे एवं शब्द से ले करके कहा जा रहा है कि परह न, यानी अपने औपाधिक अंश के तरह अंश रूप जीवों के दुखों से ईश्वर के दुखी होने की आपत्ति नहीं है, नैवं परह इससे बताया गया। और औपाधिक अंशों के दुख रूपी धर्म ईश्वर में नहीं आते हैं इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत है कि प्रकाशादिवत। तो जैसे प्रकाश, इसका स्वतः कोई आकार नहीं है, वो न तो रिजु है यानी सरल है, न तो वक्र है, न तो गोलाकार है, न तो चौरस है, लेकिन उसकी उपाधि जैसी होगी उसी आकार का प्रकाश भासता है। उसमें जो आकार है प्रकाश में ऋजुत्व वक्रत्व गोलाकारत्व आदि वह औपाधिक आकार हैं, स्वतः कोई आकार उसका नहीं है। ऐसे ईश्वर का जो औपाधिक अंश है जीव, उसका स्वतः दुख रूपी धर्म नहीं है। जैसे प्रकाश का दुख स्वाभाविक स्वरूप नहीं है, ये आकार स्वाभाविक स्वरूप नहीं है, उसमें प्रकाश में आकारवत्ता उसके उपाधि के कारण आती हैं। आला चक्र होता है, जैसे कहीं सीधी एक मशाल ही है और उसे गोल घुमाते हैं तो गोलाकार सा प्रतीत होता है प्रकाश, कहीं सीधा ऐसे ये करते हैं तो लंबी रेखा सी प्रतीत होती है प्रकाश की, टेढ़ा घुमाते हैं तो टेढ़ा सा आकार प्रकाश में प्रतीत होता है, लेकिन प्रकाश का स्वतः कोई वो आकार नहीं है। ऐसे परमेश्वर में भी स्वतः कोई दुख नहीं है और उसका औपाधिक स्वरूप जो जीव है उसमें दुखवत्ता प्रतीत हो रही है, वह दुखवत्ता प्रतीत हो रही है उपाधि के साथ अज्ञानवशात तादात्म्य करने से, इसलिए उसमें औपाधिक अंश रूप जीव के उपाधि निमित्तक जो धर्म है वह अंशी में नहीं आएंगे, परमात्मा में नहीं आएंगे, स्वतः परमात्मा उनसे रहित होगा। परमात्मा की अपने ही उपाधि में तादात्म्य बुद्धि नहीं होती तो जीवों के उपाधि में तादात्म्य बुद्धि कहाँ होगी। और ब्रह्मज्ञान सोपाधिक ईश्वर भाव को प्राप्त करा था ऐसी भी बात नहीं, ब्रह्मज्ञान तो जीव को संसार दुख जिस उपाधि से प्राप्त हो रहा है उस उपाधि से पृथक जो निरुपाधिक स्वरूप है उसका ज्ञान ब्रह्मज्ञान है, और उससे तो जीव में ही दुखित्व प्रयोजक जो भ्रांति है वह निवृत्त होती है, और वही वो निवृत्त हो जाती है तो ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। तो जीव अपने ही उपाधि के दुखों से उस समय अपने आप को दुखी नहीं मानता, तो समस्त उपाधि के दुखों से दुखी होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस अभिप्राय से ये प्रकाशादिवत ये दृष्टांत है। तो नैवं परः प्रकाशादिवत इस सूत्र की इसी प्रकार से व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। पहले नैवं परः ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है सिद्धांति का, इसकी व्याख्या करते हैं यथा जीव इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान। यथा जीव इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, नैवं परः इति प्रतिज्ञां विभजते। यथा जीव इति, तो यथा जीव इत्यादि से भाष्यकार भगवान जो नैवं परः यह प्रतिज्ञा वाक्य है सिद्धांति का, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यथा जीव संसार दुखम अनुभवति नैवं परः ईश्वरो अनुभवति इति प्रतिजानी महे। नैवं परः इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि जैसे संसार दुख का अनुभव जीव को होता है ऐसा परमेश्वर को दुखों का अनुभव नहीं होता, ये हमारी प्रतिज्ञा है हम सिद्धांतियों की। कहते जो दृष्टा जीव है इसे भी स्वतः दुख नहीं है, भ्रांतिवशात दुख है, जीवो ही अविद्या आवेश वशात इत्यादि से बताया जा रहा है। तो जीव जीवो ही अविद्यावेशवशात देहादि आत्मभावम इव गत्वा तत्कृतेन दुखेन दुखी अहम इति अविद्यया कृतम दुखोपभोगम अभिमन्यते। न एवं परमेश्वरस्य देहाद्यात्मभावो दुखाभिमानो वा अस्ति। तो यथा जीवः संसार दुःखम् अनुभवति, तो जैसे जीव संसार दुख का अनुभव करता है। अच्छा यो जीवो ही अविद्यावेशात आवेशवशात देहादि आत्मभावम इव गत्वा, जीव क्या करता है कि अविद्या आवेशवशात यानी अज्ञानवशात उसकी जो उपाधिभूत कार्यकरण संघात है देह और आदि शब्द से करण लेना, तो देह है कार्य और आदि शब्द से ग्राह्य करण यानी कार्यकरण संघात, उसमें आत्मभावम इव गत्वा आत्मभाव को प्राप्त करता हुआ सा होता है और यानी तादात्म्य कर लेता है, यानी उस समय भी उपाधि रूप नहीं बनता, जीव तो चेतन है, अनात्मा कार्यक्रम संगा जड़ है, जड़ नहीं होता लेकिन उसके तरह प्रतीत होता है, उसके गुणों से युक्त प्रतीत होता है जो भी धर्म है। इसलिए तत्कृते न दुखे न दुखी अहम इति अविद्यया कृतम दुखोपभोगम अभिमन्यते। तो अनात्मा कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करके उस कार्यक्रम संघात के दुख से मैं दुखी हूँ ऐसा अभिमान कर लेता है और ये अभिमान अविद्यक है, इसलिए कहते अविद्या कृतम दुखोपभोगम अभिमन्यते, दुख का अनुभव करता है। ये दुखानुभव अविद्यक है का मतलब दुख तो है धर्म अंतकरण रूपी क्षेत्र का अनात्मा का, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति, इस श्लोक में भगवान अंतकरण रूपी क्षेत्र का इच्छादि को धर्म बता रहे हैं, उसमें दुख भी आ गया। तो दुखात्मक धर्म से युक्त तो है अनात्मा अंतकरण और अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञानवशात अंतकरण को ही जीव मान लेता है अपना स्वरूप, उसके साथ तादात्म्य करके, और इसलिए ये धर्मी अध्यास हुआ अंतकरण को जीवात्मा ने मैं मान लिया, तो अंतकरण का जो दुख रूपी धर्म है वह अपना मान लेता है, अपना मान करके दुख रूपी धर्म से युक्त अंतकरणात्मक ही स्वयं को मानने से स्वयं मैं दुखी हूँ ऐसा अनुभव करता है। तो दुखोपभोगम अभिमन्यते यानी दुख भोक्तृत्व की भ्रांति मात्र जीव को है, तो जीव भ्रांति से दुख का अनुभव कर रहा है। अतः इस प्रकार की भ्रांति ईश्वर को नहीं होती। नैवं परमेश्वरस्य देहादि आत्मभावो दुखाभिमानो वा अस्ति। दुखाभिमान का प्रयोजक है देहादि में आत्मभाव, जीव भी अज्ञान अवस्था में भी प्रसिद्ध जो तीन अवस्थाएं हैं उनमें से सुषुप्ति अवस्था में दुखित्व का अनुभव नहीं करता, इसलिए नहीं अनुभव करता, दुखोपभोग नहीं करता कि उसका दुखानुभव प्रयोजक अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान उस समय नहीं रहता, और जागृत और स्वप्न अवस्था में जीवों को दुख की अनुभूति होती है, इसलिए होती हैं कि दुख का प्रयोजक वहां पर अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान विद्यमान है। तो इस अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से निश्चित होता है कि अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप जो भ्रांति है ये दुख भोक्तृत्व की प्रयोजक है, और यह प्रयोजक जहां रहेगा वहां दुख होगा, और अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप प्रयोजक का अभाव जहां होगा वहां दुख नहीं होगा। जीव में भी ये नहीं रहता है तो जीव को दुख नहीं होता, और ईश्वर में तो किसी भी अवस्था में अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूपी दुखित्व का प्रयोजक रहता ही नहीं। हमेशा ईश्वर में इस दुख के प्रयोजक का अभाव ही है, अभाव ही होने से ईश्वर में दुखाभिमान भी नहीं रहेगा, दुखित्व भी नहीं रहेगा। इसे यहाँ पर कहा गया कि नैवं परमेश्वरस्य देहाद्यात्मा आत्मभाव, देहादि आत्मभाव का मतलब अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान जो दुखित्व की प्रयोजक भ्रांति है। तो दुखित्व की प्रयोजक भ्रांति के न होने से उसका प्रयोज्य जो दुखाभिमान है वो भी नहीं रहेगा, यानी दुखित्व भी ईश्वर में नहीं रहेगा। तो दुखाभिमानो वा नास्ति, प्रयोजका भावात प्रयोज्या भाव ये बताया। टीका में एक दो वाक्य है, इसको देखिए। पूर्व पक्षी ने जो अनुमान किया था ईश्वरो स्वांश दुखैर दुखी अंशित्वात देवदत्तवत, इस अनुमान में प्रयुक्त जो पूर्व पक्षी का अंशित्व रूप हेतु है, सिद्धांति का अभिप्राय है, कथन है कि यह सद हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। हेत्वाभास पांच प्रकार के होते हैं, उसमें से ये अंशित्व रूप हेतु असिद्ध नाम का हेत्वाभास है। असिद्ध नाम के हेत्वाभास के भी कई एक प्रकार है, उसमें से व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास है। हाँ, तीन प्रकार का है, तो उसमें से व्याप्यत्वा सिद्ध नामक हेत्वाभास है यह अंशित्व हेतु। व्याप्यत्वा सिद्ध कहा जाता है सोपाधिको हेतुर व्याप्यत्वा सिद्ध, उपाधि से युक्त हेतु को व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास कहा जाता है। तो ये जो अंशित्व रूप हेतु है यह व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास इसलिए है कि उपाधि से युक्त है। इसमें उपाधि क्या है, तो उपाधि बताया टीका में, भ्रांति काम कर्म रूप दुख सामग्री मत्व, ये उपाधि है। ये लिखते हैं टीका में टीकाकार कि देवदत्त दृष्टांते भ्रांति काम कर्म रूप दुख सामग्री मत्वम उपाधि। पूर्व पक्षी के अनुमान में जो देवदत्त है दृष्टांत, इस देवदत्त में स्वांश दुखों से दुखित्व का प्रयोजक ये दुख की सामग्री मत्ता है। दुख की सामग्री है भ्रांति, कामना और कर्म। भ्रांति है अविद्या, तो अविद्या काम कर्म ये दुख की सामग्री है। उपाधि का लक्षण है साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि, तो जो साध्य की व्यापक हो और साधन की अव्यापक हो उसे उपाधि कहते हैं। तो पूर्व पक्षी के अनुमान में जो साध्य है स्वांश दुखैर दुखित्व, इसकी तो व्यापक है ये, और अंशित्व की अव्यापक है। अंशित्व की अव्यापक और स्वांश दुखेर दुखित्व रूप साध्य की व्यापक है। वो इस प्रकार होगा कि यत्र साध्यम तत्र उपाधि, ये करेंगे तो उपाधि में साध्य व्यापकत्व माना जाएगा। तो यत्र साध्य मैंने यत्र स्वांश दुखेर दुखित्वम तत्र भ्रांति काम कर्म रूप दुख सामग्री मत्वम यथा देवदत्त, ये ले लो कि देवदत्त में अपने अंश जो हस्तादि हैं, हस्तपादादि, और इनके दुखों से दुखित्व प्रतीत हो रहा है, और उसी देवदत्त में प्रतीत होता है जहाँ उसमें वहाँ दुख सामग्री भी रहती है, भ्रांति, वो शरीर को मैं मान लेता है, कार्यकरण संघात को, देहादि में आत्माभिमान रूप भ्रांति उसमें होती है, तभी हस्तपादादि के दुखों से अपने आप को दुखी मान लेता है, जिसमें जिन हस्तपादादि अवयवों में दुख है उन अवयव वाले अवयवी शरीर में आत्माभिमान नहीं है जिसका, उसे अनात्मा उस शरीर के तत्तद अंगों के दुख से दुखित्व की अनुभूति भी नहीं होगी। तो देवदत्तादि जो अज्ञानी जीव जिनका देवदत्तादि नामक शरीर में आत्माभिमान रूप अध्यास है जिनमें, तो ये भ्रांति हुई, और अज्ञानी है तो उसके अंदर कामना भी रहती है, कर्म भी रहता ही है, और ये सब दुख की सामग्री है देवदत्त में, इसलिए उसे दुख की अनुभूति हो रही है। तो यत्र साध्यम यानि स्वांश दुखेर दुखित्वम तत्र भ्रांति काम कर्म रूप दुख सामग्री सत्वम, ये साध्य व्यापकत्व आया उपाधि में, और यत्र अंशित्वम तत्र न भ्रांति काम कर्म रूप दुख सामग्रीवत्वम यथा ईश्वर, ये लगा सकते हैं, या ब्रह्मज्ञानी जीव, ब्रह्मज्ञानी जो है उनमें ये ईश्वर है, ब्रह्मज्ञानी है, अंशित्व हैं, और गहरी नींद में जीव वो भी अंशी तो है लेकिन उसमें उनके दुखों से दुखित तो नहीं है, क्योंकि दुख की सामग्री भ्रांति काम कर्मवत्ता वहाँ नहीं है। तो इस प्रकार ये उपाधि का लक्षण भ्रांति काम कर्म रूप दुख सामग्री में घटता है, और इस उपाधि से युक्त ये उपाधि जहाँ रहेगी वहाँ पर स्वांश दुखेर दुखित्व रूप साध्य रहेगा, और ये उपाधि जहाँ नहीं है वहाँ नहीं रहेगी ये साध्य की प्राप्ति, स्वांश दुखेर दुखित्व रूप साध्य। इसी को आगे टीकाकार कह रहे हैं कि तद अभावात न ईश्वरस्य दुखित्व प्राप्ति, ईश्वर में भ्रांति काम कर्म रूप दुख सामग्री का अभाव होने से, तद अभावात में तत् शब्द से लेना उपाधि जो बताई गई, उस उपाधि का अभाव होने से ईश्वर में दुखित्व की प्राप्ति नहीं होगी, न दुखित्व प्राप्ति। और इस बात को पहले सिद्धांतियों ने कहा भी है, इसका स्मरण मात्र करा रहे टीकाकार कि उक्तंच एतत् अभेदेपि प्रतिबिंब बिंबयोर धर्म व्यवस्था इति भाव। तो बिंब प्रतिबिंब का परस्पर अभेद होने पर भी उपाधि को लेकर के एक धर्मों की व्यवस्था होती है, उपाधि निमित्तक जो धर्म हैं वे प्रतिबिंब में भासेंगे, बिंब में नहीं। जैसे सूर्य रूप बिंब और कई घड़ों में जल भर करके रखा हुआ है और उसमें पड़ा हुआ जो सूर्य का प्रतिबिंब, ये दोनों एक होने पर भी, बिंब प्रतिबिंब का आपस में अभेद होने पर भी, जो उपाधिभूत तत्त घड़ों में रखा हुआ जल है, उस जलगत जो अनेक धर्म है, कोई जल हिल रहा है तो कंपन जल में उपाधि में, वह प्रतिबिंब में भले ही भासे लेकिन प्रतिबिंब से अनन्य, प्रतिबिंब जिससे अनन्य है बिंब से, उस बिंब में हलचल नहीं होगी। यदि जल मलिन है तो मलिनता प्रतिबिंब में भले ही दिखे, बिंब रूप सूर्य में मलिनता नहीं रहेगी। ये सब जो धर्म है प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब में उपाधि के प्रतीयमान, वह प्रतिबिंब में भाषित होने पर भी बिंब से जिस बिंब से अभिन्न प्रतिबिंब है उसमें नहीं होते, इस बात को पहले हम कह चुके हैं धर्मों की व्यवस्था। ऐसे जीव रूप जो अंश हैं उसमें उसकी उपाधि, जिस उपाधि के साथ वो तादात्म्य करके जिन धर्मों का अनुभव कर रहा है, उस उपाधि के धर्म अंश रूप जीव में रहने पर भी अंशी जिसका उस उपाधि में अभिमान नहीं है, उसमें उनकी प्राप्ति नहीं होगी। उपाधि निमित्तक जो अंशगत धर्म है वे अंशी में प्रतीत नहीं होंगे। जैसे प्रतिबिंबगत औपाधिक धर्म बिंब में नहीं होते हैं। तो उक्तंच एतत् अभेदेपि बिंब प्रतिबिंबयोर, बिंब और प्रतिबिंब का आपस में अभेद होने पर भी उनके धर्मों की व्यवस्था बताई। प्रतिबिंब के उपाधि निमित्तक धर्म प्रतिबिंब तक ही सीमित रहेंगे, बिंब में उनका निस्सरण नहीं होगा। जीवस्यापि अविद्याकृत नाम रूप निर्वृत्त देह इंद्रिय इत्यादि की अवतरण टीका है। दुःखस्य भ्रांतिकृतत्वं प्रपंचयति जीवस्यापि इत्यादिना। तो दुख जीव में भी स्वतः नहीं है लेकिन भ्रांति जन्य है, इसका स्पष्टीकरण करते हैं जीवस्यापि इत्यादि से भाष्कर भगवान। तो दुःखस्य भ्रांतिकृतत्वं प्रपंचयति, दुख में भ्रांति निमित्तत्व का स्पष्टीकरण जीवस्यापि इत्यादि से हो रहा है। तो जीवस्यापि अविद्याकृत नाम रूप निर्वृत्त देहेन्द्रियादि उपाधि अविवेक भ्रम निमित्त एव दुखाभिमानो न तु पारमार्थिको अस्ति। तो जीव में अविद्या रूप उपाधि निमित्तक ही, अविद्याकृत जो देहेन्द्रियादि है, नाम रूप और नाम रूप है एक प्रकार से भूत और उससे निष्पन्न हुआ शरीर इंद्रिय रूप भौतिक उपाधि, और उस शरीर इंद्रिय रूप भौतिक उपाधि के साथ अविवेक भ्रम यानी तादात्म्य अभिमान निमित्तक ही दुखाभिमान है जीव में, न तु पारमार्थिको अस्ति, ये दुखाभिमान भी जीव का वास्तविक नहीं है यानी स्वतः नहीं है। यदि अनात्मा कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान रूप भ्रांति चली जा तो जीव में दुखित्व नहीं रहता। अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, यह श्रुति वाक्य ही बता रहा है। और यथाच स्वदेहगत दाह छेदादि निमित्तम दुखम तद अभिमान भ्रांति भ्रांत्या अनुभवति, तथा पुत्र मित्रादि गोचरम अपि दुखम तद अभिमान भ्रांत्या एव अनुभवति, अहम एव पुत्रो अहम एव मित्रम इत्येवम स्नेहवशेन पुत्र मित्रादि सु अभिमान अभिनिविशमान। तो ये कह रहे हैं जैसे अपने उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के दाह छेदादि रूप दुख के निमित्त से कहीं अपनी उपाधिभूत शरीर में अग्नि का संपर्क होने से वो जल गया, दाह हुआ, तो उस दाह निमित्तक दुख उस शरीर में आत्माभिमान होने के कारण स्वयं कर लेता है, तद अभिमान भ्रांति हो जाती है। तो दुखम तद अभिमान भ्रांत्या अनुभवती, ये तो दृष्टांत हुआ। तो अपने कार्यक्रम संघात गत दुखों से दुखी होना ये इसलिए है कि अज्ञानवशात उसमें तादात्म्य अभिमान है। ऐसे अपने शरीर से अतिरिक्त कार्यक्रम संघातों में भी अज्ञानवशात और स्नेह विशेष से आवेश हो जाए, यानी प्रति अत्यधिक निकटता आ जाए, सानिध्य हो जाए मन में, उस जो कार्यक्रम संघात बैठ जाता है, मैं क्या नाम ममत्वेन रूपेण स्नेहास्पदत्वेन रूपेण, तो उनके दुखों से भी दुखी वो जिनको जो स्नेहास उन दुखी जीवों को, दुखी कार्यक्रम संघातों को जो अपने स्नेहास्पद मान रहा है, उन दुखी कार्यक्रम संघात में भी स्नेह वशात जिसने आवेश कर लिया है, यानी मम अभिमान कर लिया है, वह उनके दुखों से भी दुखी हो जाता है। इसके लिए दार्ष्टान्त के रूप में ये बताया कि तथा पुत्र मित्रादि गोचरम अपि, पुत्र मित्रादि गत जो दुख है तद अभिमान भ्रांत्या, पुत्र मित्रादि कार्यक्रम संघात में भी अभिमान भ्रांति से क्या करता है कि दुखम अनुभवति, अहमेव पुत्रो अहमेव मित्रम इत्येवम स्नेहवशेन पुत्र मित्रादिषु अभिनिविशमानः। इतना अधिक अभिनिवेश कर लेता है अपना जैसा ही उन्हें मान करके, तो उनके दुखों से भी स्वयं दुखी हो जाता है। और उनमें अभिनिवेश का निमित्त है स्नेह, इसलिए कहते हैं स्नेह वशे न पुत्र मित्रादिषु अभिनिविशमान। और ततश्च निश्चितम एतद् अवगम्यते, और उससे यह एक प्रकार से अन्वय सहचार यहां पर बताया गया, और इससे निश्चित होता है कि मिथ्या अभिमान भ्रम निमित्त एव दुखानुभवति, यानी जहां मिथ्या अभिमान है वहां पर दुख है। ये अन्वय सहचार बताया, और व्यतिरेक बताया जा रहा है कि जहां पर ये दुख का निमित्त भूत मिथ्या अभिमान नहीं रहता वहां पर वो दुख भी स्पर्श नहीं कर पाता। इसके लिए आगे व्यतिरेक दर्शनाच्च एवं अवगम्यते इत्यादि बताया जा रहा है। इसके अवतरण टीका है, भ्रांतौ सत्याम दुखम इति अन्वयम् उक्त्वा भ्रांत्यभावे दुःखाभाव दर्शनाच्च भ्रांति कृतम दुःखम इति निश्चित। क्या भ्रांतो सत्याम दुःखम इति अन्वयम् उक्त्वा भ्रांत्यभावे दुःखाभाव दर्शनाच्च भ्रांति कृतम दुःखम इति निश्चियते इत्याह व्यतिरेकिति। ठीक है, तो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार ये साध्य साधन भाव का नियामक होता है, निश्चायक होता है। तो ये कह रहे हैं कि भ्रांतो सत्याम दुखम, ये अन्वय सहचार हुआ, भ्रांति रहेगी तो दुख होगा, ये अन्वय बता करके भ्रांत्या भावे दुखा भाव रूप व्यतिरेक सहचार से भी ये निश्चित होता है कि भ्रांति तथा दुख इनका साध्य साधन भाव है, प्रयोज्य प्रयोजक भाव है। इसलिए भ्रांति कृतम दुखम इति निश्चियते, इस अभिप्राय से व्यतिरेक सहचार बताया जा रहा है कि व्यतिरेक दर्शनाच्च एवं अवगम्यते, एवं अवगम्यते यानी भ्रांति निमित्तक ही दुख है। यह बात भ्रांति का अभाव होने पर दुख के अभाव से भी निश्चित हो जाता है, यानी व्यतिरेक सहचार से भी निश्चित हो जाती है बात, तथा ही इत्यादि से व्यतिरेक बताया जा रहा है, यानी व्यतिरेक सहचार का उदाहरण बताया जा रहा है। ये थोड़ा चार पांच पंक्तियां हैं, लंबा है, इसको हम लोग कल देखेंगे।